Witajcie, bracia, siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wielka to łaska i radość, że możemy się razem zebrać, rozważać Słowo Boże, być razem, szukać Boga wspólnie, że nikt nam w tym nie przeszkadza, że wiecie, możemy wstać, po prostu przyjechać i no, jest po prostu dobrze, jest miło, jest taki dobrostan. No naprawdę, zaczynam to doceniać coraz bardziej w swoim życiu i właśnie. To, co dzisiaj chcę powiedzieć, to jest bardziej chyba świadectwo i pewna, wiecie, myśl, nauka, którą mam, którą rozważam, do której też mnie gdzieś Bóg prowadzi, dotyka. I nie mówię tutaj, nie występuję tu jako, wiecie, człowiek, który to, o czym będzie dzisiaj mówił, ma to przerobione, już wie, jak to jest i teraz będzie nauczał, nie? Tylko raczej mówię to do siebie, a przy okazji też i do was, jak Bóg da. Jest to nauka o krzyżu i o braniu swojego krzyża, własnego krzyża. Gdzieś parę tygodni temu, jak się dzieliłem tutaj z wami słowem, to gdzieś ten już wątek był rozpoczęty, kiedy Pan Jezus, kiedy czytaliśmy to słowo, że to, co, że ziarno musi obumrzeć, żeby wydało ten plon, i tam Pan Jezus potem mówił, że żeby iść za Nim, i to było w kontekście tego, jak On szedł na krzyż. Więc takie zaproszenie na krzyż tych, którzy, no, tych, którzy chcą za Nim iść, nie? I tak jak na dzisiaj rozumiem, no, nie ma innej opcji dla chrześcijanina. I powiem wam, że jak rozważam ten temat, myślę o nim, to nie jest mi wcale miło. Nie jest mi miło, bo mam, no bo chcę iść tą drogą, ale widzę, że jeszcze nie umiem do końca, jeszcze są przeszkody, jeszcze tego wszystkiego aż tak nie rozumiem. Nie jestem takim dobrym praktykantem tego brania krzyża. Jestem wdzięczny za ten temat, który Adaś poruszył tydzień temu, o języku, o używaniu słowa, o mówieniu. No na przykład to jest, wiecie, taka rzecz, gdzie mój język potrzebuje krzyża. Ja jestem zdecydowany iść tą drogą i chcę o niej mówić. Wczoraj byliśmy na konferencji w Toruniu, tam parę godzin. Byliśmy bardzo zbudowani, bardzo zachęceni i tam też dowiedziałem się o takiej jednej smutnej rzeczy i przykrej. Wręcz mnie to zszokowało, bo dotyczyło ludzi, których znam wiele lat, bo byli gdzieś między nami na postach braterskich. I dotyczy to, jest to też sytuacja, która się wydarzyła w zborze, w którym nauka o braniu krzyża, o chodzeniu za Panem Jezusem właśnie, naśladując Go przy pomocy tego narzędzia, jakim jest krzyż, była zawsze raczej taka, no, na wierzchu. A pojawili się tacy, którzy gdzieś podważyli tą drogę i no bo gdzieś usłyszeli w internecie, w YouTubie kogoś, kto coś tam powiedział i wiecie, i to, no i gdzieś zeszli z tej drogi i na dzień dzisiejszy tam mają pewne rozmowy w tej sprawie. Nie wiem, czy to konfliktem można nazwać, ale jest to bardzo poważna sprawa. I tak mnie to trochę, wiecie, otrzeźwiło, że ja potrzebuję cały czas tej nauki, żeby sobie ją przypominać, ale też, żeby na tą drogę wchodzić. I nie mam wątpliwości, że to dotyczy wszystkich nas, tak? Tych, którzy są dziećmi bożymi, uznają się za takie i chcą podążać drogami tymi, które Pan Bóg ma dla nas. Tak? Bo tak jak Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem, więc to jest, tu na tą drogę chcemy wchodzić. Więc mam też nadzieję, że to, co dzisiaj będę czytał, jeżeli też są, wiecie, tacy, którzy gdzieś tej drogi jeszcze nie rozumieją albo wręcz się jej sprzeciwiają w pewien sposób, to może też się nie do końca może będą dobrze czuć z tym, ale po to, żeby to rozważyć, żeby myśleć o tym i też tutaj w zborze zachęcałbym do tego, żeby rozmawiać o tym, jak to w praktyce ma wyglądać, to chodzenie za Panem Jezusem i branie krzyża, tak, bo to jest ważne, więc jakby były jakieś tutaj świadectwa na ten temat, to mówcie, nie? Albo jakieś pytania, to jest bardzo, bardzo istotny temat. Chciałbym coś przeczytać, ale to jest z literatury akurat, ale to tak na początek wrzucę, to jest książka Radykalny Krzyż Tozera. Zostawię ją potem tam, jakby ktoś chciał, to może wziąć, mam też więcej, są PDF-y, ale on tutaj dotykał ciekawych spraw, które dzisiaj są bardzo aktualne. Pozwolę sobie tutaj przeczytać kawałek. Bez wszelkich zapowiedzi i przeważnie niepostrzeżenie do popularnych kręgów ewangelicznych wszedł w naszych czasach nowy krzyż. Jest podobny do starego krzyża, lecz różni się od niego. Podobieństwa są powierzchowne, różnice fundamentalne. Z tego nowego krzyża zaskoczyła nas nowa filozofia życia chrześcijańskiego, a z tej nowej filozofii przyszła nowa technika ewangeliczna, nowy typ spotkań i nowy rodzaj zwiastowania. Ten nowy rodzaj ewangelizacji używa tego samego języka co stary, ale jego treść nie jest taka sama i jego akcenty nie są takie jak poprzednio. Stary krzyż nie miał nic wspólnego ze światem. Dla butnego Adama oznaczał on koniec drogi. Na nim wykonywał się wyrok wynikający z prawa góry Synaj. Nowy krzyż nie przeciwstawia się rodzajowi ludzkiemu, jest to raczej przyjaźnie nastawiony kumpel i jeśli rozumieć go właściwie, to jest on źródłem całych oceanów dobrej, czystej uciechy i niewinnych przyjemności. Pozwala on Adamowi żyć bez przeszkód. Jego motywacja życiowa pozostaje niezmieniona. Żyje on w dalszym ciągu dla swoich własnych przyjemności, z tym tylko, że zamiast śpiewać sprośne piosenki i pić wysokoprocentowy alkohol, ma teraz upodobanie w śpiewaniu refrenów i oglądaniu filmów chrześcijańskich. Akcent kładzie się ciągle na przyjemności, chociaż zabawy są teraz na wyższym poziomie moralnym, jeśli nie intelektualnym. Ów nowy krzyż zachęca do nowego, całkiem różnego podejścia do ewangelizacji. Ewangelista nie żąda wyrzeczenia się starego życia, zanim będzie mogło zostać przyjęte życie nowe. Nie zwiastuje on kontrastów, lecz podobieństwa. Stara się przyciągnąć zainteresowanie publiczności przez pokazanie, że chrześcijaństwo nie stawia żadnych nieprzyjemnych żądań, lecz oferuje to samo co świat, tylko na wyższym poziomie. Czegokolwiek domaga się hałaśliwie w danym czasie pogrążony w obłędzie grzechu świat, pokazane zostaje przebiegle jako właśnie ta rzecz, którą oferuje Ewangelia, tylko że ten produkt religijny jest lepszy. Nowy krzyż nie zabija grzesznika, tylko zmienia jego orientację, naprowadza go na czystszy i weselszy sposób życia, zachowując jego miłość do siebie samego. Do wojowniczego mówi: chodź i walcz dla Chrystusa. Wyniosłemu powiada: przyjdź i chlub się w Panu. Żądnemu rozkoszy proponuje: przyjdź i rozkoszuj się wspólnotą chrześcijańską. Poselstwo Ewangelii naginane jest do aktualnie panującej mody, aby uczynić je atrakcyjne dla publiczności. Filozofia ukryta za tą rzeczą może być szczera, ale jej szczerość nie zapobiega temu, że jest ona fałszywa. Jest fałszywa, ponieważ jest ślepa. Gubi ona zupełnie całe znaczenie krzyża. To tak tylko przeczytałem tutaj jeden fragment. Ten autor, ten Tozer, on to pisał w połowie XX wieku, mówił już o tamtych czasach, że wiecie, że to się zaczyna, że to wchodzi. Też taka anegdota, że jego dzieci podobno wolały dostać pasem od mamy niż być słownie napomnianym przez ojca, więc język rzeczywiście miał doskonały, nie? Zresztą to widać czytając to. Chciałbym teraz do Słowa Bożego przejść. Jeszcze tylko jeden tutaj akapicik. Wszystko to uczynił i czynił krzyż, tak długo, jak długo pozwalano mu pozostawać tym, czym był pierwotnie. Jego moc odeszła, kiedy zmieniono go z narzędzia śmierci na przedmiot dekoracyjny. Też widzimy, że krzyż może być zamieniony na przedmiot dekoracyjny, może być też zamieniony na przedmiot taki, wiecie, intelektualnego rozważania, czym jest krzyż. I widzę, że tego jest na przykład w moim życiu za dużo, tak, że ja to myślę o tym, ale ja potrzebuję też mocy krzyża, nie? Bo wierzę, że Słowo Boże o tym mówi i że tak jest, że moc do życia w Panu Jezusie, w Jego woli, w Jego Królestwie jest po prostu tylko i wyłącznie w mocy krzyża. Chciałbym przeczytać Marka Ewangelię. Marka 8:31-36. I zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych ludu i przez arcykapłanów i przez uczonych w piśmie i być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił to otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i zaczął go napominać. Jeśli twoje oko jest powodem... Nie, przepraszam, przeskoczyłem za daleko. Zaczął go otwarcie napominać, a on odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i skarcił Piotra, mówiąc, zejdź mi z drogi, przeciwniku, albowiem nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I przyznał i przywołał tłum i swoich uczniów i powiedział im, kto chce iść za mną, niech się wyprze samego siebie i weźmie swój krzyż, i przyjdzie i niech idzie za mną, albowiem kto chce uratować swoją duszę, straci ją, a kto straci swoją duszę ze względu na mnie i Ewangelię, ten ją uratuje. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a dusza jego doznałaby straty. Jak czytamy Ewangelię Łukasza, to tam jest mowa o codziennym braniu krzyża. Mówi, że Pan Jezus mówił, że codziennie, więc... Jest to prawdą, że jest to coś, co należy czynić codziennie, że to nie działa, wiecie, że to nie jest taki automat, tak? Tu jeszcze chcę przeczytać fragment 10:21. Gdy przyszedł młodzieniec do Pana Jezusa, ten majętny, Pan Jezus mu się wtedy przyjrzał, przypatrzył się mu, umiłował go i powiedział do niego, jednego ci brakuje, odejdź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie i przyjdź, wziąwszy krzyż, podążaj za mną. Tego w Brytyjce na przykład nie ma o tym krzyżu i to no, też tutaj było dla mnie takie nowe, że Pan Jezus zgłosił mu wtedy Ewangelię, tak, i mu też powiedział o krzyżu, weź krzyż. Z pewnością musi być to codzienność. Wczoraj jeden brat, gdy usługiwał na ten temat, dał takie fajne porównanie, chcę to powtórzyć, bo mnie też dotknęło, o maratończyku. I mówił, że z maratończykiem jest tak, że jak maratończyk tam biegnie, no to już w pewnym momencie jest tak, że już całe ciało i wszystko mu mówi, że nie, że już jest koniec i nie masz, już nie możesz dalej iść. No i ten niedoświadczony maratończyk, ten niewprawiony, w sensie z tym wysiłkiem, tak, biec. I ten niedoświadczony, on się po prostu, no zatrzymuje, się poddaje, nie, mówi dalej nie mogę, nie. Ale doświadczony maratończyk wie, że to jest, to ciało mu podpowiada, natomiast prawda jest inna. Prawda jest taka, że on może dalej biec, kryzys zaraz minie i jakby wejdą te nowe... Wiecie, te siły, nie, te pokłady. I ja myślę sobie, że i on to właśnie jako przykład podał, i ja myślę, że to jest doskonały przykład, że z krzyżem też tak jest, nie? Że tak, że się wydaje, że nie, że ja dalej, że nie mogę. Po prostu nie dam rady się nie odezwać, akurat w moim przypadku, ale no, można się nie odezwać. I to jest do zrobienia. I wtedy przychodzi łaska Boża. Wtedy przychodzi Bóg ze swoją łaską, z duchem, podnosi, jakby przemienia tą po prostu rzeczywistość. Nie? I ja dzisiaj chcę tak o tym myśleć, tak o tym mówić. Nie chcę z tej drogi w ogóle schodzić, pomimo tego, że jak patrzę na siebie, no to nie jestem, wiecie, jakimś tutaj medalistą, ale chcę iść. Nie? A ci bracia na przykład stwierdzili, nie, po tylu latach, że to jest po prostu szok, że to jest jakaś mowa wiecie, o cielesności, że to jest takie zbawianie się swoimi siłami, nie? To tak nie jest. Chciałem jeszcze przeczytać list do Koryntian, 9 rozdział. Od 20 wersetu. Tutaj Paweł składa pewne świadectwo. To ja to przeczytam. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, abym pozyskał tych, którzy są pod prawem. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, chociaż nie jestem bez prawa Boga, lecz pod prawem Chrystusowi, aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się jakby słaby, abym pozyskał słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, abym przynajmniej niektórych zbawił. A to czynię dla Ewangelii, abym stał się jej uczestnikiem. Czy nie wiecie, że biegnący na stadionie wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden zdobywa nagrodę? Tak, biegnijcie, abyście ją otrzymali. A każdy, który walczy, od wszystkiego się powstrzymuje. Oni wprawdzie, aby otrzymać wieniec zniszczalny, my natomiast niezniszczalny. Ja więc tak biegnę, nie jak w niepewne. Uderzam pięściami nie jak ten, który uderza w powietrze, ale biję do sińców moje ciało i biorę je w niewolę, bym innym głosząc sam czasem nie został zdyskwalifikowany. No, dla mnie tutaj to, co wiecie, pisze Paweł, to jest właśnie mowa o krzyżu. W ogóle zaczyna o tym, że dla wszystkich staje się wszystkim. No, to był człowiek, który był powołany przez Boga i zrezygnował z samego siebie. No, on, no bo czym jest być wszystkim dla wszystkich, nie? Albo to nie jest jakaś gra słów, tylko on po prostu zdarł z siebie to wszystko, a miał coś dzierać, w sensie no, był człowiekiem, wiemy, że bardzo i wykształconym, i mądrym. I uznał to wszystko, jak w innym miejscu pisze, za stratę, tak? Za marność w obliczu poznania Chrystusa. Dla Chrystusa stał się wszystkim dla wszystkich, żeby tylko tej szkody Ewangelii nie... żeby było dobro Ewangelii, do tego go powołał, on się temu poddał. I dalej czytamy, że no, robił to w jakiś konkretny sposób, czyli brał krzyż. Każdy, kto walczy, od wszystkiego się powstrzymuje. Oni wprawdzie, aby otrzymać wieniec zniszczalny, my natomiast niezniszczalny. Więc był to człowiek, który się powstrzymywał od wszystkiego. Biegł nie jak w niepewne. Uderzał pięściami nie jak kto uderza w powietrze. Czyli nie był to człowiek jakiś szalony, który majtał się i machał, tylko on doskonale rozumiał tą drogę i wierzy, że my też musimy w miarę poznawania, ja muszę w miarę poznawania tej drogi pańskiej też rozumieć i nie być właśnie tym, który tam się macha i miota, tylko w sposób jakby rozumny i świadomy iść za Bogiem, rozumieć też przeciwnika. No każdy ma jakiś tych swoich przeciwników wewnętrznych, ten stary człowiek, nad którym właśnie ubolewam ostatnio, tak? Ubolewam nad swoim starym człowiekiem i naprawdę proszę Boga, żeby go zabił. Nie mam w nim żadnej jakby nadziei, nie? Wiem, że z siebie nic nie, ale ten nowy człowiek, który się jawi, jest piękny. I Paweł tutaj pokazał, mówi dalej, bije do sińców moje ciało i biorę je w niewolę, bym innym głosząc sam czasem nie został zdyskwalifikowany. Słuchajcie, no jeżeli Paweł to czynił, mając takie objawienie, jemu się Chrystus ukazał, znamy historię, to czy dla nas mogłaby być inna droga? Wydaje mi się, że nie. I w ogóle, jak patrzę na ten cały temat, wiecie, brania krzyża, to też widzę Pana Jezusa. Było to dla mnie odkrywcze właśnie, co się z wami dzieliłem, że On zaprasza na krzyż. Jak w Ewangelii Jana czytaliśmy, to wam przeczytam jeszcze jeden fragment, ostatni, już na koniec. To jest Marka 15, Ewangelia. Marka 15 od 17. To jest fragment, który bardzo mnie dotknął dzisiaj i myślę, że wszystko, co rozważamy, powinno być, wiecie, jakby w zwierciadle Ewangelii, jakby działa Pana Jezusa Chrystusa, przeglądane, dotykane, rozważane. I tu jest taka historia a propos tego wieńca, który właśnie dostanie ten zwycięzca. To mamy tu pewien początek, jak to, jak w ogóle do tego, wiecie, jak do tego doszło, jak do tego mogło dojść. I tu jest kwintesencja tego wszystkiego, bo tu jest też wieniec. I oblekli go w purpurę, upletli wieniec z ciernia i nałożyli mu. Zaczęli go pozdrawiać, mówiąc, witaj królu Żydów. I bili go w głowę trzciną i pluli na niego, a upadając na kolana oddawali mu pokłon. To jest, jak wy wiecie, no, myślę, że wszyscy to gdzieś tam czujemy, nie? I widzimy to, że to Pan Jezus wyznaczył jakby drogę. On był pierwszy. On wziął ten wieniec, ale nie chwały, tylko ściernia, po to, żebyśmy mogli żyć, po to, żebyśmy mogli wejść na tą drogę i po to, żebyśmy mogli no, świętować na końcu zwycięstwo. I to nie jest głoszenie uczynków, to jest łaska Boża. Ja to jeszcze powiem krótko, ostatnio tam rozważaliśmy jakiś czas temu taką książkę o umartwianiu grzechu i tam było, tam ktoś mądry wytłumaczył to swoim językiem, że tu jest coś takiego, wiecie, jak przyczyna i skutek i środek i cel. To mi bardzo pomogło w rozumieniu pewnych rzeczy. Jestem słaby w ogóle w dawaniu jakichś porównań, ale przyczyna i skutek. Jakby to przyrównać do narodzenia dziecka, na przykład nowego człowieka, nie? Rozmawialiśmy o tym przed chwilę tam z bratem. Przyczyna i skutek. No, przyczyną jest to, że Bóg to tak zaplanował, tak ukształtował człowieka, człowieka, czyli mężczyznę, kobietę. Gdy są razem, łączą się, rodzi się z tego dziecko. Jest przyczyna i skutek, nie? A środek i cel, środkiem jest to miłość, tak? Łączą się, są razem. No i mają cel, potomstwo, nie? I to się dzieje, nie? I tak jest też z tym zbawieniem, tak jak to trochę rozumiem. Przyczyna i skutek, nie wiem, czy to jest doskonałe porównanie, ale przyczyna i skutek. Przyczyną jest to, że Pan Jezus postanowił założyć ten cierń, umrzeć wykonać plan Ojca, przyszedł na ziemię, zbawił i to jest przyczyna naszego zbawienia, ale środkiem do tego celu jest krzyż i teraz Pan to umożliwił, żeby wejść na tę drogę. Bez Jego ofiary, bez tego, co On zrobił, jak nas uzdolnił już w nowym człowieku, nie mogłoby być w ogóle o tym mowy. No więc takie rozumienie na dzisiaj mi na przedwiecie pozwala śmiało iść, głosić, że zbawienie jest tylko z łaski, nie z uczynków, ale zachęcać się do tego i innych, że jeżeli chcesz być na tej drodze, no to musisz jakby wejść. Musisz brać te środki, które Bóg dał, nie? Czyli w tym wypadku krzyż między innymi, czyli mój krzyż. Wczoraj ten brat też mówił o tym, żeby tu nie było złudzeń, że krzyż nie spadnie sam na człowieka. W sensie ten krzyż, do którego nas Ewangelia zachęca, że mamy go sami brać, to on sam jakby nie spadnie, że to jest pewne zrozumienie sprawy, wiecie, dojrzałość, rozwój i wzięcie tego w sposób świadomy bardziej lub mniej, ale no niech nam Bóg w tym dopomoże i mi. I to amen mam nadzieję, że powiecie na to. No i dziękuję. Jest to jeden z takich tematów, które dobrze by było, żebyśmy podczas jednego z naszych takich właśnie w kółeczku spotkań wspólnie rozważyli i przede wszystkim dobrze zdefiniowali te, obawiam się, często używane przez nas terminy biblijne bez zrozumienia. Niestety mamy tendencję do powtarzania tych pięknych biblijnych prawd do tego stopnia, że stają się wyświechtanymi, pustymi zwrotami w naszych ustach. Mówimy o krzyżu i obawiam się, że wielu z nas nie ma pojęcia, o czym mówimy, kiedy mówimy o braniu swojego krzyża. Kiedy mówimy o krzyżu Pana Jezusa, tutaj mam nadzieję, mamy to objawienie i zrozumienie w większym stopniu. Natomiast jeśli chodzi o branie naszego krzyża, tu jest masa jakiś totalnie, albo w ogóle mamy pustkę w głowie, gdyby zapytać nas, co to znaczy dla ciebie, jak w jaki sposób codziennie bierzesz swój krzyż. Byłoby to ciekawe, myślę, posłuchać, jakbyśmy na to odpowiedzieli. I na ile jest to biblijne, na ile to odzwierciedla istotę krzyża, na ile to rzeczywiście jest tym prawdziwym krzyżem, do którego jesteśmy wzywani, by go na siebie brać. Także myślę, że koniecznie musimy wrócić do tego tematu i wracać do niego, bo jeśli mamy czynić to codziennie, no to wiecie, jak to z nami jest. Słyszymy coś, oglądamy coś, przeżywamy coś, zapalamy się. Jeszcze w poniedziałek coś tam pamiętamy, we wtorek już zaczyna to nam się rozmywać, a w środę już zajmujemy się czymś innym. Więc niestety tak jesteśmy upadli w naszym pojmowaniu rzeczy i praktykowaniu, że musimy ciągle pewne rzeczy sobie przypominać. I tak jak Paweł do Filipian pisze, bracia, nie przykrzy mi się, albo nie nudzi mi się, albo nie męczy mnie to, żeby wam ciągle przypominać. A dla was, mówi, to jest bezpieczne. Musimy to rozumieć, że Kościół nie jest miejscem, w którym ciągle jakieś nowinki, nowości, rewelacje, sensacje się dzieją, ale Kościół to miejsce, w którym ciągle wracamy do podstawowych rzeczy dotyczących naszego życia, naszego poznania Chrystusa. Więc jest to jedna z takich, myślę, ważnych nauk w Słowie Bożym, którą musimy dobrze, dobrze, dobrze rozważać i modlić się, żeby Bóg nam objawiał to, i pomógł wprowadzać w nasze życie, abyśmy oglądali tego błogosławione owoce. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy za ponowne przypomnienie nam, wezwanie nas do tej drogi życia, która wiedzie przez śmierć naszego ja, niejednorazową śmierć, nie jakieś przeżycie, nie jakąś deklarację ust, ale codzienne zapieranie się tych żądz egoistycznych, tych pragnień, które wciąż się budzą w nas, mimo że oddaliśmy nasze życie w Twoje ręce. Widzimy, że musimy codziennie staczać bój. Ciało przeciwstawia się duchowi. Widzimy te słabości, które jeśli ich nie ujarzmimy, jeśli ich nie przyprowadzimy właśnie do miejsca śmierci w Jezusie, one nas na nowo opanowują, na nowo prowadzą nas na manowce błędu, grzechu, upodabniania się do tego świata. Panie, potrzebujemy Twojej łaski, Twojej mocy, aby doświadczać też Twego życia i wspaniałości działania Twego Świętego Ducha w nas. Prosimy, przemawiaj do nas i dalej, kiedy będziemy teraz uwielbiać Ciebie w tych pieśniach, modlitwach, kiedy będziemy rozmyślali o naszych braciach, siostrach, którzy cierpią dla Ewangelii, którzy płacą wysoką cenę uczniostwa. Mów do naszych serc, prosimy, i pomóż nam widzieć tą błogosławioną drogę i błogosławioną nadzieję. Te wszystkie Twoje dobre obietnice, które towarzyszą tym wyzwaniom, które mogą się wydawać i rzeczywiście dla cielesnego człowieka są odrażające. Daj, Panie, żebyśmy usłyszeli Twój głos i poddali się Tobie i doświadczali Twojego łaskawego działania w każdym z naszych serc. Błogosław, prosimy, to nasze zgromadzenie i mów dalej do nas. Pomóż nam słyszeć, co mówisz do nas i przyjmować Twoje zbawcze przemawianie. Niechaj Tobie płynie uwielbienie, cześć, chwała z każdego z naszych serc. Dopomóż nam, Panie, uwielbiać Ciebie, tak jak tego godzien jesteś. Nie z sercami, które gdzieś są indziej, ale z sercami, które lgną do Ciebie, są uniżone przed Tobą, są spragnione Ciebie, stęsknione za bliskością Twoją, życiem Twoim, łaską Twoją. Działaj, Panie, w każdym z naszych serc. Prosimy. Amen. Słowa pouczenia, słowa zachęty, potrzebujemy tego i obyśmy byli dobrymi słuchaczami i wykonawcami. Amen. Tak, Panie. Tak, Panie. Tylko Ty możesz to uczynić. Bo tylko Ty zbawiasz. Jego, nieobjawionego, Panie Jezu. Jesteśmy w Twojej szkole i cieszymy się, że jesteśmy Twoimi uczniami. Panie Boże, chcemy wzrastać, poznawać Cię bardziej. Chcemy być blisko Ciebie, Panie Jezu, i każdego dnia rozpoczynać to nasze życie na nowo z Tobą, Boże. I czekamy na głos Twój, Boże. Pobudzaj nasze serca do czytania słowa. Pobudzaj moje serce, Panie Jezu. Pobudzaj mój umysł do tego, aby mogła iść za Tobą i abym ciągle polegała na Tobie, Boże. Kieruj moimi myślami. Prowadź mnie, ochraniaj. Proszę Cię o wszystkich, którzy tego samego potrzebują, Panie Jezu Chrystusie. Chcemy wzrastać. Chcemy żyć w Tobie, Panie Jezu. Chcemy głosić Twoją Ewangelię. Chcemy opowiadać to, co dla nas uczyniłeś innym. A do tego dasz siłę, Boże. Bo jest pochcenie dasz i dokończenie dasz, Panie Jezu. Tylko w Tobie jest to możliwe. Chcemy wypełniać naszą rolę, jaką nam tutaj przydzieliłeś, Boże. Dziękuję Ci za wszystko i uwielbiam Cię, Panie Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Źródło wody dróg. drodze się nie wywrócili, Boże. Może nas ćwiczył też świętości, czystości, żebyśmy mieli też siłę biec, abyśmy po drodze gdzieś nie upadli i gdzieś nie zostali, Boże. Prosimy Cię też, Boże, Twoją chwałę, Boże, Twoją moc wysokości, o siłę, która od Ciebie przychodzi, Boże, o Twoje pocieszenie, Boże, tak, abyśmy mieli zawsze skierowane oczy na Ciebie, na tego Syna, na ten winiec żywota, żebyśmy tam dobiegli, na których to jest dłuższa, krótsza droga, nie wiemy jaka, ale że ta czystość i świętość w naszym życiu była, żebyśmy te chłody po prostu przerzucali na boki, Boże, żeby nam nie utrowało dziś drogi, Boże, żebyśmy gdzieś po drodze nie przysnęli, Boże. O to Cię, Boże, proszę, dla nas wszystkich. Amen. Amen. Amen. Amen. Psalm 149. Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego zgromadzeniu wielu. Niech wezmę Izrael do spółki swego. Wiecie Syjonu, niech się radują z króla swego. Niechaj trąca Panu imię Jego. Niech grają mu na bębnie i na cytrze. Bo Pan podobał sobie lud swój, pokornie pozdrawiał zbawienie. Niech wiernie radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech zmusza ich będzie uwielbienie Boga, a w mieczu posiedzi w ich ręce, aby dokonać pomsty na wróżanie, aby ukarać narody, aby związać z rękami ich królów, a do stronników ich zachód kajdany, aby wykonać na nie wydany wyrok. To jest próba wszystkich Jego wiernych. Alleluja. Amen. Panie, dziękuję Ci za tą nową pieśń, Panie, serca właśnie. Mogę się nadziwić, Panie, że w moim sercu cały czas odnajduję, że jest to właśnie pragnienie ku Tobie, Panie. I pamiętam, że tak kiedyś nie było i wdzięczny Ci jestem. Dziękuję Ci, oddaję Ci chwałę i cześć za to, Panie. I że Ty jesteś dawcą życia, Panie. Ty podtrzymujesz to życie. Dzięki. I dokończysz, Panie, dzieło swoje. I dziękuję Ci za to i chwalę Cię i wywyższam imię Twoje. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Amen. Amen. Fala, Jesus. niego z Panem jem. Panie, niechaj nasze serca, nasze usta, nasze życie będzie pełne chwały dla Ciebie, który w swej miłości dałeś życie za nas. I oby w naszym poznawaniu Ciebie i uwielbianiu Ciebie, aby Twoje życie w coraz większej mierze, w coraz większej chwale manifestowało się w każdym z nas, w Twoim Kościele. Amen. Amen. Splendor Króla chwał w majestacie swym, niech ziemia cieszy się, niech ziemia cieszy się. Odziany światłem swym, ciemność chowa się, nam głosu Jego dźwięk, nam głosu Jego dźwięk. Ten Adam stary, Panie, coraz mniejszy, Panie, abyś Ty był wywyższony. Panie, błogosław na takiej drodze, dopomóż, Panie. Uwielbiam się. Amen. Panie Jezu, ja też wierzę, że wielkości Twojej chwały nie pojmie nasz rozum nigdy, nawet w wieczności. Tak myślę, Panie, że wieczności nie starczy, aby poznać i zrozumieć, jak wielka jest Twoja chwała. Te wszystkie wizje, Panie, które mamy w Biblii o Twojej chwale, o Twojej potędze, to też tylko cień tego, co jest naprawdę. I wiem, że uwielbienie Ciebie, Panie, w Twojej naturze i w Twojej istocie to jest kwestia wieczności, ale też z drugiej strony wiem, że objawiłeś nam swoją potęgę w standardach swojego świętego życia i posłuszeństwa Ojcu tutaj na ziemi. Panie, żeby nasze serce tą potęgę i tą chwałę zrozumiało. I za to Cię podziwiać, Panie, i za to Cię naśladować w Tobie. To wywyższać. Twoje dobre, święte życie, Twoją miłość, którą okazałeś dla człowieka, idąc na krzyż. I te standardy, które później przedstawiłeś, abyśmy je spełniali, abyśmy do nich dorastali, dojrzewali, by przypominać Ciebie właśnie w tym. Panie, pomóż nam, żeby wywyższyć Cię i uwielbić, Panie, w taki sposób. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy. Obejrzymy dwa filmy i dalej będziemy się modlić. Natomiast przeczytajmy jeszcze fragment z Dziejów Apostolskich z 12 rozdziału. Czytamy tutaj od pierwszego wiersza, że Herod podniósł rękę, aby wyrządzić zło niektórym ze zboru. I tutaj mowa jest o zborze w Jerozolimie, o tym pierwszym zalążku Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Przez pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich widzimy cudowne działanie Ducha Świętego, który został wylany na tych pierwszych uczniów Pana Jezusa i później kolejnych, którzy dzięki zwiastowaniu apostołów przyjmowali dobrą nowinę, wierzyli. I widzimy, jak niesamowicie Kościół w Jerozolimie się rozrastał. W niedługim czasie było ich tam już ponad 8 tysięcy osób. A więc dynamiczny rozwój Kościoła. A jednocześnie w obliczu tej wielkiej łaski i działania Ducha Świętego widzimy od samego już początku przeciwników, zarówno ludzi religijnych, tak jak w czwartym rozdziale widzimy faryzeuszów, widzimy kapłanów świątynnych, jak i przywódców świeckich, władze państwowe, powiedzmy, władze rzymskie ustanowione w tym regionie. A więc Kościół, doświadczając życia Chrystusa, doświadczając niezwykłej mocy Ducha Świętego w obliczu znaków, cudów, niezwykłych uzdrowień, które miały miejsce, jednocześnie jest poddany przeciwnościom, jest poddany wrogości, atakom. I oni, widać, są na to gotowi. Pan Jezus ich dobrze przygotował. Wielokrotnie im to zapowiadał. Widzimy, że w momencie Jego schwytania i zanim jeszcze został wylany na Kościół Duch Święty, mieli swoje jeszcze wahania, jeszcze ulegli tej presji. Ale czytając dalej Dzieje Apostolskie, widzimy, że coś się zmienia w ich zrozumieniu, co to znaczy być w Chrystusie. Poczytują sobie wręcz te prześladowania, tą nienawiść, te biczowania, które znoszą, jako chlubę, że mogą współuczestniczyć również w cierpieniach Chrystusa. Radują się i weselą. W 12 rozdziale mamy sytuację, w której Herod chce wyrządzić zło niektórym ze zboru w Jerozolimie. I czytamy, że Jakuba, brata Jana, zgładził mieczem. Oto jeden z przywódców tego zboru w Jerozolimie zostaje ścięty. A więc jest to wielki cios dla tego jeszcze bardzo młodego kościoła, kiedy jeden ze znamienitych, pełnych Ducha Świętego braci zostaje brutalnie zabity przez Heroda. I myślę, że tak jak dzisiaj, tak i wtedy w wielu sercach pojawiało się to pytanie: Panie, dlaczego do tego dopuściłeś? Przecież Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi. Przecież Ty wszystko możesz. Dlaczego dopuszczasz, żeby taki Herod zgładził Twojego wiernego sługę? Myślę, że w obliczu cierpienia, prześladowań z powodu Jezusa musimy, tak jak Słowo Boże w wielu miejscach nas wzywa, cierpliwie poddać się pod suwerenną, mocną Bożą rękę, która czasami dopuszcza rzeczy, które jest nam trudno zrozumieć. Dopuszcza rzeczy, które trudno jest nam wytłumaczyć. Pojawiają się pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Ale to nie oznacza, że powątpiewamy. Nie powinniśmy powątpiewać, że Bóg siedzi na swoim tronie i Jezus Chrystus jest prawdziwie Panem nieba i ziemi i króluje. W swojej mądrości i suwerenności dopuszcza, by różne bolesne rzeczy spotykały Jego lud. Ma w tym swój dobry cel, który nie zawsze potrafimy zrozumieć. Myślę, że lepiej rozumieją go ci, którzy przechodzą przez ten ogień doświadczeń, jeśli w tym ogniu ufają Jezusowi i zachowują wiarę. W trzecim wierszu czytamy, że Herod, widząc, że podobało się to Żydom, że zgładził Jakuba, posunął się dalej. Nie zatrzymał się na ścięciu Jakuba, ale pojmał także Piotra, a więc kolejnego znamienitego apostoła, filar, kolejny filar zboru. I czytamy, że były to dni przaśników, a więc jest to rok później, wygląda, po zamordowaniu Jezusa, który też w tym właśnie czasie przaśników, Paschy, został zgładzony. Po schwytaniu umieścił go w więzieniu, przekazując czwórkom żołnierzy. Wyobrażacie sobie? Piotr wydawał się tutaj jakimś takim człowiekiem, którego 16 żołnierzy musiało strzec. Nie wystarczył jeden, nie wystarczyło dwóch, nie wystarczyło czterech, ale cztery czwórki. Więc jakby był jakimś niebezpiecznym przestępcą. Czego oni się obawiali? Że tylu żołnierzy postawili, żeby go strzegli. Najwyraźniej ta wieść o cudach, o niezwykłych rzeczach, które dokonywały się wśród tych ludzi, sprawiła, że wzmożyli tutaj jakąś ludzką czujność, ludzką próbę powstrzymania tutaj jakiegoś triku, jakiegoś działania tego, wiecie, jednak wielotysięcznego kościoła, żeby go jakoś nie wyrwać się z tego więzienia. Umieścił go w więzieniu, przekazując czwórkom żołnierzy, aby go strzegli i chcąc po święcie Paschy wyprowadzić go ludowi, czyli wydać go w ręce ludu, tak jak wcześniej Piłat wydał Jezusa i na żądanie ludu zgładził go. Najwyraźniej Herod miał podobny pomysł. Strzeżono więc pilnie Piotra w więzieniu. I co robił zbór? Co robił Kościół? Czy planował, jak go wykraść z tego więzienia? Czy robił podkop pod więzieniem? Czy wyszli na ulicę z pikietami i domagali się uwolnienia Piotra? Było ich tysiące. Wiecie, to nie była garstka już. Już było 8 tysięcy ludzi w mieście, którzy wierzyli w Chrystusa, którzy kochali Piotra, którzy byli oburzeni zabiciem Jakuba. Co oni robili? W jaki sposób oni chcieli wpłynąć na tą sytuację, która miała miejsce? Jakie dzisiaj pomysły są w Kościele w tego typu sytuacjach, kiedy coś się dzieje? Ilu dzisiaj pastorów wzywa, żeby im pieniądze wysyłać, żeby mogli sądowe jakieś sprawy toczyć? Ilu wierzących się angażuje w takie, wiecie, polityczne, jakieś publiczne wiece, działania, ekscytują się? Czy taki wzorzec zachowania i działania Kościoła znajdujemy w Nowym Testamencie? Ktoś powie, były inne czasy, dzisiaj mamy demokrację, dzisiaj mamy inne narzędzia. No tak, to właśnie jest ten inny krzyż, to właśnie jest ta inna droga, to jest ten inny Kościół, który nie wie, że są boskie narzędzia dla Kościoła w obliczu cierpienia, w obliczu przeciwności, w obliczu zmagań. Czytamy w 5 wierszu, że gdy Piotra strzeżono pilnie w więzieniu, zbór zanosił żarliwą modlitwę za nim do Boga. Zbór zanosił żarliwą modlitwę za nim, do Boga. To jest smutne, że po 2000 latach wielu ludzi w Kościele nie nauczyło się modlić. Nie rozumie mocy żarliwej modlitwy Kościoła. Że na nowo i na nowo i na nowo musimy o tym przypominać, musimy prosić, wzywać. Braci, siostry, Kościół, by się modlić. Wciąż tak wielu ludzi nie rozumie mocy modlitwy Kościoła. Jestem głęboko przekonany, że niczego nie jesteśmy w stanie zdziałać w naszym własnym życiu, w życiu naszych rodzin, w życiu ludzi wokół nas, jeśli nie będziemy ludźmi modlitwy. Jeśli żarliwie nie będziemy się modlić w naszym osobistym życiu, stojąc sam na sam przed Bogiem i gromadząc się jako Kościół, by się razem modlić, by się zachęcać w modlitwie, wspierać się w modlitwie. Kościół bez modlitwy to martwy Kościół. Niechaj Bóg dopomoże nam. Niech Boży Duch pomoże nam patrzeć na ten wczesny Kościół, jakim orężem oni walczyli. Dzisiaj ktoś mi przesłał, może wczoraj, nie wiem, dzisiaj to otworzyłem rano, taki klip z jakiegoś w Polsce dużego zboru, pełen świateł, pełen muzyków, pełen mnóstwa ludzi śpiewających. Może kiedyś bym się zachwycił tym. I by mnie to ruszyło w takim sensie, wow, ale tylu ludzi chwali Jezusa. Ale dzisiaj, powiem wam, patrzę na to z jakimś wielkim bólem serca. Ostatnio byłem w zeszłym tygodniu w Twardogórze koło Wrocławia. Mam taką znajomą, która się nawróciła, jak byłem jeszcze w internacie w Kamiennej Górze na południu Polski i to było ponad 35 lat temu i utrzymujemy kontakt telefoniczny, ale nie widzieliśmy się przez 35 lat. I ona tam przyjechała, ja zadzwoniłem do niej, żeby, jeśli może, żeby przyjechała i tak Bóg sprawił, że przyjechała, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. I ona też od tych tam 30 lat jest w tym Wrocławiu i mówi, tam jest 20-30 ewangelicznych wspólnot, niektóre bardzo duże, ale mówi, ciężko jest znaleźć dobry zbór, gdzie jest zdrowa nauka, gdzie jest pokuta, gdzie jest walka z grzechem. Mówi, mają ogromne pieniądze, mają ogromne możliwości, ale masa z tego, co tam się dzieje, jest po prostu chrześcijańską rozrywką. I to gdzieś jest jakieś znamiona naszych czasów. Kościół, który się nie umie modlić, ale Kościół, który umie robić koncerty chrześcijańskie i się dobrze bawić. Jak zbory zorganizują grilla, to jest duża frekwencja, ale jak jest spotkanie modlitewne, to pojedyncze osoby przychodzą. Tutaj rozmawiałem wczoraj z siostrą w drodze do Torunia i mówi o swojej społeczności, gdzie mówi, był czas, że na spotkanie modlitewne przychodziło 30 osób. Mówi, dzisiaj przychodzą 3 osoby. Co się dzieje? Dokąd to zmierza? Możemy się łudzić tymi tłumami, tymi światłami, tymi muzykami, tą jakąś atmosferą, którą można stworzyć, ale to nie jest to samo, o czym tutaj czytamy. Gdzie jest ta żarliwa modlitwa Kościoła? Kochany bracie, kochana siostro, gdzie jest żarliwa modlitwa w moim i w Twoim życiu? Czy nie widzimy, że i dzisiaj Kościół jest atakowany z różnych stron, wewnętrznie i zewnętrznie? Czy nie rozumiemy, że ten bój, który oni toczyli, się nie zakończył ze śmiercią apostołów, z Konstantynem i z uczynieniem chrześcijaństwa religią narodową? To się nie skończyło. Prawdziwy Kościół zawsze toczy duchowy bój. Zawsze jest znienawidzony przez ten świat. Zawsze jest obiektem przekleństw, kłamstw, pomówień, różnego rodzaju ataków zewnętrznych i wewnętrznych. I jeśli mamy zwyciężyć w tym boju, jeśli mamy być w gronie tych zwycięzców, to musimy się żarliwie modlić. Musimy zanosić żarliwe modlitwy do Boga o nas samych, o nasze rodziny, o naszych bliskich, o ludzi wokół, o nasz kraj i o innych braci, siostry, którzy cierpią ze względu na Chrystusa. Bóg dopuścił, że Jakub został ścięty. Ale w odpowiedzi na żarliwą modlitwę Kościoła wyprowadził Piotra, strzeżonego przez 16 żołnierzy. Choćby tam ich było 160, choćby tam ich była cała armia. Dla Boga nie ma problemu, żeby, jeśli taka jest Jego wola, wyprowadzić swojego sługę. To było ponad oczekiwania nawet tych, którzy się żarliwie modlili. Niestety ich żarliwa modlitwa nie była modlitwą wielkiej wiary. W obliczu ścięcia Jakuba, myślę, że wielu z nich obawiało się, że to samo czeka Piotra, ale nawet mając takie myślenie, żarliwie się modlili, kochani. Dzisiaj bardzo mocno podkreśla się ten aspekt wiary i ja nie chcę go w żaden sposób umniejszać i bagatelizować. Ale myślę, że dużo bardziej potrzebujemy po prostu robić to, do czego Pismo nas wzywa. Pan Jezus mówi, zawsze się módlcie. Zawsze się módlcie. O wszystko się módlcie. Nie ustawajcie w modlitwie. Nie przestawajcie się modlić. Czy masz wiarę, czy nie masz wiary? Czy wierzysz, że Bóg zrobi to, czy słabo w to wierzysz? Dałby Bóg, żebyśmy wierzyli tak, jak należy. Ale jakkolwiek, w jakimkolwiek jesteśmy stanie, módlmy się, nie ustawajmy się modlić. Przyjdźmy do Niego i powiedzmy, jak ten ojciec, Panie, zmiłuj się, wybacz mi moje niedowiarstwo. Wzmocnij moją wiarę, jeśli jej mi brakuje, ale przyjdźmy z tym do naszego Pana, przyjdźmy z tymi problemami, przychodźmy, trwajmy w modlitwie. Wykorzystujmy te możliwości, które dzisiaj mamy, by się gromadzić, by się modlić. Wielu naszych braci i sióstr nie ma takich możliwości. Obejrzymy te dwa krótkie filmy, które tylko pokazują jakiś rąbek, jakiś tylko wycinek tego, co dzieje się w innych miejscach, gdzie nie ma wielkich hal, świateł, dymów, dobrych mówców, tych wszystkich gadżetów, bez których dzisiaj wielu ludzi by się nie spotkało, bo gdyby nie mieli tych gadżetów, gdyby nie mieli tych właśnie form rozrywki, gdyby wszystko nie było zapięte na ostatni guzik. Niechaj Bóg dopomoże nam, kochani, widząc coś więcej niż to, co widzimy wokół siebie, naszą tutaj polską rzeczywistość. Niechaj Bóg pobudzi nasze serca do żarliwej modlitwy. Dzisiaj poświęcamy ten czas, by przypomnieć sobie, by zachęcić się do tej modlitwy o prześladowany Kościół. Ale nie tylko oni potrzebują modlitwy. Może my daleko bardziej niż oni potrzebujemy tej modlitwy. Może oni lepiej się modlą niż my, mając tak niewiele, mając takie przeciwności. Może my mamy więcej do nauczenia się od nich i do wzięcia od nich, chociaż oni tak błagają nas o swoją, o naszą modlitwę. To, o co najbardziej proszą nasi bracia i siostry w prześladowanych krajach, to jest modlitwa. Oni rozumieją moc modlitwy. Jakże moglibyśmy się nie modlić za nimi i za innymi, którzy giną, którzy potrzebują łaski, mocy, działania Bożego. Obejrzyjmy te dwa krótkie filmy, najpierw jeden, później się pomodlimy o ten kraj, o to, co tam się dzieje, potem obejrzymy drugi krótki film i będziemy modlili się o ten drugi kraj, ale tak jak mówię, jest to tylko rąbek ogromu potrzeb. Więc bądźmy otwarci i módlmy się tak, jak nas Duch Święty pobudza. Obejrzyjmy ten pierwszy film. Dołącz do modlitwy. Nie chodzi o to, czy prześladowania ustaną, czy będą trwać. Chcemy otworzyć drzwi dla Ewangelii. Chcemy, aby ludzie, którzy są w ciemności, znaleźli światło. Nie upadliśmy, bo byli ludzie, którzy się za nas modlili. Co by się stało, gdyby się nie modlili? Erytrea, nazywana Koreą Północną Afryki, to kraj, w którym ograniczenie wolności prasy, wypowiedzi i religii jest na porządku dziennym. Chrześcijanie na ogół nie mogą swobodnie się gromadzić i dlatego praktyki religijne odbywają się tutaj w ukryciu. Chrześcijaństwo samo w sobie nie jest w Erytrei zabronione, ale dyktatorski rząd tego kraju w rogu Afryki zezwala na funkcjonowanie tylko trzech kościołów: Erytrejskiego Kościoła Ortodoksyjnego, Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego. Przy czym nawet ich działalność jest ściśle kontrolowana. Wolności jednostki podporządkowane są tożsamości narodowej. Chrześcijanom, którzy spotykają się i modlą poza środowiskiem kontrolowanym przez państwo, grozi aresztowanie, uwięzienie i tortury. Zostałem zakuty w żelazne kajdany, a potem zaczęli mnie bić na oczach 700 więźniów. Na początku krzyczałem, ale po kilku minutach zamilkłem. Bili mnie po szyi i głowie i wtedy powiedziałem: Panie Jezu, oni nie znają Twoich dróg, przebacz im. Kiedy Erytrejczycy decydują się pójść za Jezusem, świadomie wybierają trudne życie. Zazwyczaj członkowie ich rodzin, sąsiedzi i znajomi mają im za złe, że nie uczestniczą w tradycyjnych obrzędach. Często posuwają się jeszcze dalej, szpiegują ich i donoszą na nich władzom. Chrześcijanie, którzy zostali przyłapani na wspólnej modlitwie, trafiają do więzienia. Mimo prześladowań, Kościół w Erytrei nie przestaje się rozwijać. Rząd zamknął nasze kościoły, ale nie może usunąć Jezusa z naszych serc. Nie mogą Go nam zabrać. Mogą utrudniać nam życie, ale nie mogą odebrać nam prawdy, którą znamy. Wszyscy chrześcijanie tutaj mają takie podejście. Inni ludzie zaczynają to zauważać. Widzą w nas świadectwo Chrystusa. Widzą naszą radość i pokój. Nawet kiedy cierpimy, radujemy się. Nasze szczęście nie opiera się na tym, co mamy lub czego nie mamy. Kiedy ludzie to widzą, przyjmują Jezusa. Bóg powiedział do mnie w celi: nie zapominaj o swoich braciach. Bóg powiedział mi to w dniu, w którym zostałem zwolniony z więzienia. Wasza modlitwa daje nam siłę pośród prześladowań. Dlatego błagam was, abyście nie przestawali się modlić. Modlitwa osoby, która żyje zgodnie z wolą Bożą, ma wielką moc. A wasza modlitwa pomaga nam na wiele sposobów. Dlatego proszę was, módlcie się za nas. Ponieważ Jezus może wkrótce powrócić, musimy dać im możliwość usłyszenia Ewangelii. Kiedy ją usłyszą, będą mogli podjąć decyzję i dokonać wyboru. Nie upadliśmy, bo byli ludzie, którzy się za nas modlili. Co by się stało, gdyby się nie modlili? Kochani, do modlitwy, proszę. Panie nasz, chcemy modlić Ciebie, który masz wszelką moc na niebie i na ziemi, o naszych braci i siostry, którzy wierzą w Ciebie, którzy są świadomi, że pójście za Tobą to nie będzie lepsze życie tutaj na ziemi, ale to będzie trudniejsze życie, to będzie wiązało się z różnego rodzaju niebezpieczeństwami, prześladowaniami, stratami rzeczy doczesnych, nienawiścią, odrzuceniem. Jednak widzą Ciebie jako większy skarb. Widzą Ciebie jako tego, któremu są gotowi oddać swe życie i zaufać. Świadomi, że stracą swoje życie tutaj na ziemi. Panie, do tego wzywasz nas wszystkich, abyśmy wyrzekli się naszego życia na tej ziemi. Abyśmy nie żyli dla zaspokajania naszych żądz i pragnień, ale byśmy szli za Tobą i naśladowali Ciebie i płakali z płaczącymi i nie zapominali tych, którzy dzisiaj, jak i we wszystkich czasach, tak bardzo doświadczali jedności z Tobą w Twoim cierpieniu. Panie, chcemy prosić o Twoje pocieszenie, o siłę, o pokój do serc naszych braci i sióstr, którzy są w więzieniach, którzy są oddzieleni od swoich bliskich, osamotnieni, głodni, pozbawieni podstawowych środków do życia. Panie, chcemy wołać, abyś w swojej łasce, w swojej miłości dawał im doświadczać tej cudownej bliskości z Tobą, w której będą mogli radować się w Tobie, w której będą mogli doświadczać tego, co obiecałeś, tego Ducha Chwały, który spocznie na nich i pomoże im, i przeprowadzi ich i objawi im Ciebie. Prosimy, kochany Panie, błogosław naszych braci i siostry w ich cierpieniu. Pocieszaj, umacniaj, zaopatruj. Prosimy. Amen. Amen. Panie Boże nasz, to takie proste, a jednocześnie, jak się okazuje, takie trudne, żebyśmy byli tymi, którzy są ludźmi modlitwy, którzy mają taką praktykę, taki zwyczaj, takie pragnienie serca, takie zrozumienie, jak jest to właściwe, potrzebne, by modlić się. Pomóż nam, Ojcze, przyjąć to wezwanie do modlitwy, to Twoje wzywanie nas do tego, żebyśmy przyjmowali właściwą postawę pokory, zaufania Tobie i właśnie modlitwy żarliwej, nie polegania na człowieku, nie polegania na sobie samym. Prosimy, Ojcze, o naszych braci i siostry, którzy cierpią. Też modlę się o wytrwałość dla nich, o siłę, o Twoje działanie pośród tego wszelkiego zła, które tam się dzieje. Amen. Amen. Ja, Panie, chcę Cię prosić o cudowną pomoc dla tych udręczonych, Panie, naszych braci i siostry, Panie, żeby dodało im sił, wiary, Panie, wytrwałości w tych cierpieniach, jakich są. Ja wiem, że Panie, Ty masz moc ich wzmocnić. Panie, tak wzmacniali też ich wcześniej, którzy byli mordowani, Panie, na arenach rzymskich igrzysk, Panie. Jeszcze mieli, Panie, siłę i moc śpiewać pieśni, Panie. Pomóż tym naszym biednym braciom i siostrom. Wzmacniaj, Panie. Nieraz może nam ciężko, wybierzmy, że Ty może musimy się spóźniać, ale wiem, że Ty w każdym działaniu masz swój plan. Że to te cierpienia, ta śmierć to jest dla świadectwa, dla całego świata, dla nas, Panie. Proszę Cię, Panie, żeby dało pamiętanie temu rządowi, tym dyktatorom, które mówimy się tutaj nawrócenie. Tylko w tym, Panie, przypadku będzie, Panie, ulga dla naszych cierpiących braci i sióstr. I będzie Twoja cudowna wola, Panie, w tej sytuacji. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, Ty dałeś przykład tego, jak litowałeś się nad ludźmi, którzy byli głodni, opuszczeni, bez nadziei żadnej. Nie kierowałeś się tylko, Panie, wiedzą o tym, że zbawisz swój lud i wiedzą o tym, że w niebie kiedyś będzie, nie będzie już łez i smutków, ale kierowałeś się też litością, tak słowo Twoje mówi, Panie, że był zdjęty litością, litowałeś się. Przejmował Cię los człowieka, Panie, kiedy byłeś tutaj na ziemi. Chcę Cię, Panie, prosić, żebyś też nas prowadził ku takiemu właśnie przeżywaniu tego współuczestnictwa w Kościele, abyśmy się litowali nad ludźmi, abyśmy nawet przychodząc w jakichś lamentacjach do Ciebie, nie mając mocy do tego, żeby komuś pomóc, albo żeby zrozumieć i dać narzędzia ku pomocy, ale żebyśmy, Panie, przed Twoim tronem wzdychali z nadzieją i z wiarą, że Ty sam, Panie, pokierujesz ich losem, nie dasz większego ucisku nad tym, który mogliby znieść, że posilisz i podtrzymasz w tym, aby zachowali wiarę. I to świadectwo, Panie, Kościoła, które płynie też z tych krajów. Takie właśnie jest, tak jak ten brat tutaj mówił na tym filmie, że taki jest Kościół, Panie. Panie, wierzę, że nie przychodzi mi to lekko, nie przychodzi mi to pewnie z uśmiechem na twarzy, ale w łzach wyznają, Panie, Ciebie i Twoją sprawiedliwość i wielkość. Chcę, Panie, też stawiać się i przygotowywać na to, że być może gdzieś tutaj obok nas będą tacy ludzie, a być może i my, którzy poniesiemy, Panie, takie brzemię Twojej wiary. Ale, Panie, cudowna jest Twoja łaska we wszystkim, nawet w prześladowaniu Kościoła. Amen. Amen. Ojcze, chcesz modlić o kościoły, które są też w Polsce. Też tutaj jesteśmy, te modlitwy, które są zbory, których często się właśnie zapomina o tych modlitwach, albo po prostu w ogóle tak nie ma spotkań modlitewnych. Wychodzi się z założenia, że to, co jest w środę, to w niedzielę, czasem w domu to wystarczy. Zapomina się o takiej jednomyślności, żeby razem się modlić o rzeczy, które są też ustalone, o innych, żeby się modlić, o tych ludzi, gdzie są na całym świecie też prześladowani. Tego nie ma, bo to wystarczy. Dziś mamy wzór w Słowie Bożym, że razem się spotykali na modlitwie, żeby właśnie tym walczyć, bo my nie walczymy z ludźmi, tylko z duchami w okręgach niebieskich, gdzieś z tymi wszystkimi przeciwnościami i nie mamy innej możliwości, tylko w ten sposób. Chcę Cię też, Boże, prosić o trzeźwienie do każdego człowieka, który gdzieś tam o tym zapomina, każdego wierzącego, do zborów, które gdzieś tego nie chcą po prostu. Bo nie widzą, co się dzieje dookoła, ale w tym świecie, bo tylko skupili się na swoich problemach, problemikach, aby tylko na to tylko spojrzeć w swoje oczy. A kiedy zobaczą rzeczywistość, co się dzieje na świecie, to takie otrzeźwienie przychodzi. I czasem to otrzeźwienie jest tylko na chwilę, potem wraca się do swojego miejsca, problemu. Tak, żeby takie wyczulenie w nas też było, abyśmy tym nie zapominali, czego służy modlitwa. Bo nie mieczem my walczymy, ale właśnie modlitwą. I że tym możemy jedynie zwyciężyć w ufności, że Bóg się zmiłuje na to, o co go prosimy i też będzie przychylny ku temu. No to Cię, Boże, proszę o takie pobudzenie w Kościołach. Jest jeszcze ta nadzieja, żeby ludzie otrzeźwieli z tego i widzieli tą właśnie wielką potrzebę też modlitwy w zborach. Amen. Amen. Panie, też chcę Cię prosić, abyś uczył modlić, Panie, się nas. I Panie, w samotności, też i w zgromadzeniu, Panie, zobaczyć, dojrzeć piękno, Panie, i moc, która płynie z modlitwy, Panie, wierzących. Panie, niech to płynie z serc, które szukają Ciebie, Panie, które są pełne Twojej chwały, Panie. Ucz tego, proszę Cię. Chcę, Panie, wzrastać w takich umiejętnościach modlenia się do Ciebie, Panie, wołania do Ciebie, polegania na Tobie, Panie, czekania na Ciebie, Panie, odpowiadania Twego, Panie, bycia też w ciszy przed Tobą, Panie. Ucz tego wszystkiego, Panie, i chcę też prosić Cię, Panie, abyś dało wrażliwe, Panie, serce, abyś mi dało wrażliwe serce, Panie, aby umieć dostrzec, Panie, też właśnie krzywdę, jakieś takie też potrzeby wokół mnie, Panie, tutaj blisko, wśród, Panie, swoich, Panie, aby umieć to widzieć i też modlić się, Panie, i o te sprawy. Panie, też dołączam się do tej modlitwy, o ten Kościół prześladowany tam w Erytrei, Panie. Każ im łaskę, Panie. Z jednej strony, Panie, wiem, że Ty się troszczysz o nich, Panie. Dajesz siłę. Wchodzą, Panie, w to doświadczenie, bo to doświadczenie przychodzi. Ty ich tam posilasz, Panie. I to zawsze widać w tych świadectwach. I dziękuję Ci za to, Panie, bo Ty troszczysz się o swoje dzieci, nawet w takich okolicznościach. Ale też Cię proszę, Panie, abyś tam, gdzie mógł, Panie, byś zakończył to cierpienie, Panie, i żeby to, co tam się, Panie, też dzieje, ta ich odwaga, Panie, ich poświęcenie, ich wiara w Ciebie była też właśnie pociągająca, Panie, dla tych oprawców, Panie, i tego, co, dla tych ludzi tam naokoło, których mają, byli świadectwa, Panie, Twoim. O to Cię proszę, Panie Jezu. Amen. Amen. Braci, których tam powołujesz do tej duszpasterskiej służby, braci, których powołujesz do niesienia Twojej Ewangelii, siostry, które dzielą się Ewangelią ze swoimi sąsiadami, członkami rodziny. Modlimy się o odwagę, modlimy się o mądrość, modlimy się o moc Twojego Świętego Ducha. Panie, daj, by to cierpienie przynosiło zbawczy owoc w życiu tych, do których dociera Ewangelia. Prosimy o prześladowców, o władzę tego kraju, o tych wszystkich ludzi, którzy tam sprzeciwiają się Ewangelii. Otwórz ich oczy. Daj im zobaczyć, tak jak Saulowi z Tarsu, że walczą z Tobą, Panie Jezu, że prześladują Ciebie. Prosimy, przemawiaj do nich i ratuj ich. Błogosław zgromadzenia, braci, sióstr, strzeż ich. Daj, Panie, łaskę, by mogli się gromadzić, by mogli się spotykać, doświadczać Twojej obecności, zachęty, pokrzepienia od siebie wzajemnie. Posyłaj też braci, siostry, którzy tam będą ich wspierać na różne sposoby. Otwieraj drogi, Panie, wsparcia im, pomocy im, zachęty dla nich. Amen. Amen. Wyprowadzili mnie na zewnątrz i tam mnie bili. Ponad 17 osób mnie biło. A ja wołałem o pomoc, wołałem mojego Pana, Panie, pomóż mi. A potem nagle ktoś uderzył mnie czymś ostrym w ucho. Zostałem ciężko ranny. Zacząłem krwawić i poczułem, że tracę przytomność. Bili nie tylko mnie, ale także moje dzieci. Moja córka była wtedy bardzo małą dziewczynką, a oni ją kopali w brzuch, aż zaczęła krwawić. I każda osoba, która przychodzi do mojego domu na modlitwę, jest potem wzywana na spotkanie z mieszkańcami wsi i jest wykluczana ze społeczności i bojkotowana. Niestety doniesienia o prześladowaniach chrześcijan w Indiach nie są rzadkością. W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Indie są jednym z czterech krajów, w których chrześcijanie doświadczają największej przemocy. Tylko w maju i czerwcu 2023 roku w regionie Manipur zniszczono 300 chrześcijańskich kościołów i wiele domów należących do chrześcijan. Dowiedzieliśmy się, że zostałeś chrześcijaninem i chodzisz do kościoła. Przestań to robić. Wróć do starej religii albo pożałujesz. To pierwsza rzecz, którą robią. Grożą ci. Jeśli nie zrobisz tego, co chcą, to możesz zostać pobity. Wszyscy mieszkańcy wioski mogą się zebrać, żeby cię pobić. A jeśli i wtedy ich nie posłuchasz, to czeka cię wykluczenie. Ataki są często przeprowadzane przez hinduskich nacjonalistów. Celem zwolenników ideologii politycznej hindutwa jest stworzenie państwa, w którym żyją tylko wyznawcy hinduizmu. Zasadniczo zakłada się, że jeśli jesteś hindusem, to powinieneś być wyznawcą hinduizmu. Osoby, które żyją w Indiach, są hindusami, a jeśli urodziłeś się hindusem, to powinieneś wyznawać hinduizm. Indie to kraj o zróżnicowanej kulturze i wielu językach. Indie to kraj, na który składa się wiele regionów, a oni mówią, że Indie należą do hinduistów i że nie ma tutaj miejsca dla muzułmanów i chrześcijan. Po wyborach w 2014 roku rząd Indii utworzyła Indyjska Partia Nacjonalistyczna, BJP, pod przywództwem premiera Narendry Modiego. Odkąd Modi został premierem, liczba zgłaszanych corocznie brutalnych ataków na chrześcijan znacznie wzrosła. Jako pretekst często podaje się przepisy antykonwersyjne. Oficjalnie ich celem jest zapobieganie wymuszonej konwersji. W praktyce przepisy te są nadużywane, aby karać chrześcijan na podstawie fałszywych oskarżeń. Jak dotąd przepisy antykonwersyjne zostały wprowadzone tylko w Stanach, w których rządzi BJP. Jeśli BJP wygra wybory w 2024 roku większością głosów, istnieje niebezpieczeństwo, że przepisy antykonwersyjne zostaną w niedługim czasie wprowadzone na szczeblu krajowym. Mówią, że jeśli wyznajesz hinduizm, to jesteś Hindusem. Jeśli nie wyznajesz hinduizmu, nie jesteś Hindusem. Więc wszyscy ci wyznawcy hinduizmu, 78% obywateli Indii uważa, że tylko oni są Hindusami. Według nich chrześcijanie nie są Hindusami, są zdrajcami, a muzułmanie nie są Hindusami, ponieważ pochodzą od wielkich Mongołów. Więc kto jest Hindusem? Tylko wyznawcy hinduizmu są Hindusami. Mamy do czynienia z nacjonalizacją religii. Wiele osób dołącza do tego ruchu bez zrozumienia koncepcji hinduizmu. Obywatel Indii musi być hinduistą. Jeśli nie jesteś hinduistą, nie możesz być Hindusem. Wszyscy, którzy nie są hinduistami, nie są częścią naszego kraju, więc mam prawo ich prześladować. Dlatego właśnie w Indiach panuje taka sytuacja. Pośród prześladowań w Indiach ma miejsce wielkie przebudzenie. Zwłaszcza Dalici, tak zwani niedotykalni, znajdują u Jezusa akceptację i miłość, których odmawia im społeczeństwo. Ponad 240 milionów ludzi w Indiach należy do grupy Dalitów. Według konstytucji system kastowy nie może nikogo dyskryminować. Rzeczywistość często wygląda inaczej. System kastowy jest ściśle związany z hinduizmem. Wysokie i wpływowe kasty czerpią korzyści z systemu kastowego, ponieważ umacnia on ich pozycję władzy, a osobom nieuprzywilejowanym tłumaczy, że ich niska pozycja jest wolą boską. Proszę, módlcie się o silną wiarę dla chrześcijan, którzy cierpią prześladowania. Módlcie się także za prześladowców, aby poznali Jezusa Chrystusa. Módlcie się za nich. Prosimy o dalsze wsparcie w każdej możliwej formie, ponieważ jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie i powinniśmy się wspierać w tym trudnym czasie. To jest moja prośba do Was i jestem naprawdę wdzięczna za wszystko, co robicie dla naszych ludzi. Wierzę w moc modlitwy, ponieważ kiedy ludzie się modlą, nabieramy odwagi do służby w terenie. Piotr również cierpiał i przebywał w więzieniu, a bracia i siostry modlili się za niego i został uratowany. Tak i ja ufam, że kiedy bracia i siostry modlą się za mnie, to przybywa mi odwagi do służby w moim mieście i w moim kościele. Wszyscy mieszkańcy wioski są przeciwko mnie, prześladują mnie, ale proszę Was, módlcie się za mnie. Módlcie się za moją rodzinę i módlcie się za moich krewnych, aby poznali prawdę i uwierzyli w Jezusa. Proszę, módlcie się za Indię. Ludzie na całej ziemi, wszystkich języków, narodowości, wielu ma możliwość słyszeć o zbawieniu w Tobie, ratunku od tych różnych tragicznych wierzeń, od czci bałwanów i stworzenia zamiast Stwórcy. Panie, dzięki Ci, że bracia, siostry przez wieki niosą Ewangelię, pomimo sprzeciwów, pomimo nienawiści tego świata, pomimo cierpienia, wielkiej ceny, jaką ponoszą za wierność Tobie. Dziękujemy, że bramy piekielne nie są w stanie przemóc Twojego Kościoła. Panie, że Ty jesteś Alfą i Omegą, wszystkim fakt, że tak jak obiecałeś, będziesz z nami i z całym Twoim Kościołem po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. I modlimy się o Twoją łaskę dla naszych braci i sióstr w Indiach, o tych wszystkich, którzy tam pokochali Ciebie, którzy zaufali Tobie, abyś ich chronił, strzegł, prowadził. Panie, byś dopomagał im być wiernymi Tobie, być odważnymi świadkami Twoimi, być gotowymi na zapłacenie tej najwyższej ofiary, jeśli taka będzie potrzeba. Panie, prosimy, miej ich w swej opiece i błogosław, i prowadź w dziele ewangelizacji, uczniostwa, umacniaj, utwierdzaj Twój Kościół. Dopomagaj, Panie, w obliczu tych zewnętrznych i wewnętrznych ataków złego. Prosimy o Twoje działanie w sercach braci, sióstr, Twoją łaskę w ich życiu, w ich zwiastowaniu Twojej Ewangelii, w ich naśladowaniu Ciebie, w ich świadczeniu o Tobie. Prosimy, błogosław naszych braci i siostry, umacniaj, utwierdzaj ich, udzielaj im wszelkiej łaski z góry, napełniaj Twoją obecnością w mocy Ducha Świętego. Prosimy, błogosław. Błogosław Twój Kościół w tym wielkim kraju. Amen. Panie Jezusie Chrystusie, nie znamy tych ludzi. Widzimy tylko film, ale w naszych sercach więź duchową z tymi ludźmi, ponieważ mamy tego samego Pana i Zbawiciela. I dopomóż, Jezu, tamtym wszystkim, którzy Cię prawdziwie szukają, aby przez te cierpienia, które muszą przechodzić, znieczul te cierpienia, Panie Jezu, w jakiś sposób ponadnaturalny, Boże, daj siłę, trzymaj w swojej świętej dłoni tych wszystkich, którzy zapierają się samych siebie i chcą nieść ten Twój krzyż, Panie Jezu. Boże, Ty widzisz, Ty czujesz to wszystko i Ty nie zostawisz tych ludzi samych, a my wołamy w jedności Ducha Twojego o ich los, o ich życie i o ich zbawienie. Amen. Amen. O to, żeby było w nas to współczucie, żebyśmy byli tymi, którzy płaczą, płaczącymi, byli tymi, którzy rozumieją to cierpienie i na tyle, na ile możemy, na pewno przez modlitwę, może też w inny sposób, żebyśmy nie byli, nie czuli na to, co widzimy, słyszymy. Pomóż nam, Ojcze. I niech to przede wszystkim przyprowadza nas właśnie do modlitwy, ale też i do działania, jeśli możliwe. Amen. Amen. Abyś ich poruszał, abyś ich otrzeźwił, abyś ich powalił na ziemię, jeśli trzeba. Otwórz ich oczy, uświadom Twoją miłość do nich, aby zobaczyli też tą miłość właśnie w tych wiernych naśladowcach Twoich. Prosimy, kochany Panie, o Twoje dzieło, przemiany tego kraju, o to, żeby jeszcze wielu tam w tych Indiach, w różnych regionach mogło poznawać Ciebie i mogło naprawdę wzrastać w miłości do Ciebie, w życiu, które Ty dajesz. Prosimy o braci, siostry, o wytrwałość, o cierpliwość, o ufność w Tobie, o poddanie się Tobie, o zaufanie Tobie we wszystkim, w pośród tych różnych doświadczeń, palących prób. Prosimy, błogosław Panie, dopomóż i objawiaj się w swej łasce i w swej mocy i w tym kraju, w sercach, w życiu wielu ludzi. Prosimy. Amen. Jest owocem ludzkiego grzechu. Jest owocem buntu wobec Boga. Tej strasznej zmiany, która nastąpiła w ludzkim sercu, kiedy człowiek dał się oszukać szatanowi, myśląc, że może być niezależny od Boga, że może zrobić I osiągnąć wartość życia, szczęścia, sprzeciwiając się Bogu. Wiemy, że Bóg nie stworzył raju pełnego przemocy, nienawiści, cierpienia, bólu, śmierci. Niestety jest to gorzki owoc buntu, nieposłuszeństwa, który, jak Słowo Boże nam mówi, będzie towarzyszył wszystkim pokoleniom, aż do powrotu Chrystusa i ustanowienia Jego Królestwa. Także wiemy, że nasza modlitwa nie jest modlitwą o to, żeby nastał pokój i szczęśliwość i zgoda między ludźmi tutaj teraz. Świadomi jesteśmy, że te rzeczy muszą się dziać do samego końca. Co więcej, Pismo mówi, że tuż przed przyjściem Chrystusa ta ciemność stanie się tylko gęstsza. Nieprawość ludzka jeszcze w większej i większej mierze się zamanifestuje pod władzą Antychrysta, tego właśnie, to uosobienie tego, tej idei, że człowiek może być Bogiem i że nie potrzebujemy tych restrykcji, tych ograniczeń, tych pęd boskich, że możemy żyć tak, jak chcemy i sami być bogami. Także pamiętajmy, że nasza modlitwa jest bardzo ważna, jest kluczowa, jest fundamentalna, jest niezbędna. Jednocześnie rozumiejmy, że pewne rzeczy muszą się stać. Co nie oznacza, że skoro muszą się stać, to nie mamy się po co modlić i że to tylko i tak, co ma być, to będzie. To jeśli tak myślimy, to naprawdę chyba nie czytamy Biblii, nie rozumiemy tego, jak Bóg działa i jak Bóg się posługuje modlitwą swojego Kościoła w pośród trudnych rzeczy, złych rzeczy, które muszą się wydarzyć. Bóg ma swój cel, ma swój plan i realizuje go i wzywa nas do uczestnictwa w tym, dużej mierze przez naszą modlitwę. To nie jest oczywiście jedyna rzecz, ale jest to jedna z rzeczy, bez których nie zrobimy żadnej innej, obawiam się. Jeśli nie będziemy modlić się, jeśli nie będziemy wytrwali w naszej osobistej i zborowej modlitwie, nie będziemy mieli siły i zdolności, żeby zrobić te inne rzeczy, do których jesteśmy powołani. Z góry musimy przyjąć Bożą łaskę, Bożą moc, Boże uzdolnienie, żeby cokolwiek dobrego zrobić. Dlatego nie ustawajmy, kochani, nie ustawajmy w modlitwie. Zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń. Panie, tak dobrze jest stać razem przed Tobą w takim właśnie bezpiecznym miejscu, wznosić, jak tylko chcemy, głośno nasze głosy, wyznając Twoją wspaniałość, Twoją miłość, Twoje piękno, Twoją dobroć. Dziękujemy Ci, że otworzyłeś nasze oczy ślepe, że pokazałeś nam, jak zgubieni jesteśmy bez Ciebie, jak straszny jest stan naszych własnych serc, jak przewrotni jesteśmy, jak zakłamani w sobie, jak bardzo zbuntowani przeciwko Tobie. Jak bardzo skupieni na sobie, jak bardzo skażeni, niezdolni się poprawić, niezdolni się zmienić, niezdolni się oczyścić z naszych grzechów, zgubieni bez Boga na świecie. Nawet jeśli byliśmy religijni, nawet jeśli byliśmy na swój sposób po ludzku sprawiedliwi, nasza sprawiedliwość okazała się być niezdatna do niczego. Nasza sprawiedliwość niezdolna, by stanąć przed Tobą, świętym, doskonałym, sprawiedliwym Bogiem. Dzięki Ci, że pokazałeś nam, że nie ma innej drogi zbawienia, jak przez uniżenie się przed Jezusem, jak przyjście do Niego, do Twojego Syna, do pomazańca Twojego, Odkupiciela wszystkich ludzi, z wyznaniem naszego grzechu, z wyznaniem naszej potrzeby ratunku Twego. Dziękujemy Ci, że pomogłeś nam uniżyć nasze serca przed Tobą, wyznać, że jesteśmy zgubieni, że potrzebujemy ratunku, potrzebujemy pomocy. Panie, dzięki Ci za ten dzień zbawienia w naszym życiu. Mam nadzieję, że każdy z nas ma to świadectwo, jak uświadomiłeś nam naszą grzeszność i uświadomiłeś nam, że jesteśmy na drodze zagłady, a nie na drodze życia, że te wszystkie nasze religijne starania, wysiłki, osiągnięcia, to wszystko śmieci, to wszystko na nic. Dziękujemy Ci za ten cudny dzień, kiedy we łzach, kiedy z wyznaniem naszych grzechów przyszliśmy do Ciebie, szukając Twojej łaski, szukając Twojego przebaczenia, szukając Twojego miłosierdzia, Twojego zbawienia. Panie, dzięki Ci, że stanąłeś na naszej drodze. Dzięki Ci, że przyjąłeś nas, nie odrzuciłeś nas, nie odepchnąłeś nas. Dzięki Ci, że wziąłeś nas w swe ramiona i zdjąłeś z nas ten straszny ciężar grzechu, straszny ciężar winy. Dzięki Ci, Panie, że przyjąłeś nas, przebaczyłeś nam wszystkie nasze grzechy, obmyłeś nas od całej naszej nieprawości, przyodziałeś nas w swoją świętą szatę, zmieniłeś nasze serca, dałeś nam swego świętego Ducha. Mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Panie, rozpocząłeś w nas dobre dzieło i pełnisz je do dzisiejszego dnia i ufamy, że będziesz je pełnił do chwalebnego końca, do Twojego wielkiego dnia, że nas zachowasz, że nas przeprowadzisz, że pomożesz nam wytrwać w próbach, w pokusach, doświadczeniach, cokolwiek jest przed nami. Jeśli potkniemy się, podniesiesz nas. W Tobie, Panie, w Tobie jedynie pokładamy naszą ufność, nie w sobie. Wiemy, żeśmy słabi, wiemy, żeśmy prochem, wiemy, żeśmy niczym bez Ciebie. W Tobie jest nasze zbawienie, w Tobie, Panie, nasza nadzieja. Wielbimy Ciebie, wielbimy Ciebie, wielki Zbawicielu. Prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który łamiemy zgodnie z Twoim przykazaniem, aby wspominać Twoją śmierć, aby zwiastować Twoją śmierć, aż przyjdziesz. Daj nam, Panie, dzisiaj doświadczyć na nowo mocy Twego krzyża. Daj nam na dzisiaj na nowo zbliżyć się do Ciebie, uniżyć się przed Tobą. Jeśli mamy jakieś grzechy na sumieniu, wyznać się Tobie. Nie wyjść z tego miejsca z ciężarem grzechu. prosimy, kochany Panie, daj nam korzystać z obfitości Twojej łaski. Przemawiaj do nas, prosimy. Oddajemy Ci hołd i cześć. Uwielbiamy Ciebie, Panie Jezu, za to wielkie, wielkie zbawienie. Amen. Panie Jezu, proszę, otwórz nasze oczy, byśmy mogli zobaczyć Ciebie oczyma wiary. Gdy Ty jesteś blisko, to my jesteśmy przemieniani, poruszeni, dotykani Twoją osobą, Twoją wspaniałością. Dziękczynienie to jest coś, co powinno nam towarzyszyć w naszym życiu. Nie narzekanie, nie utyskiwanie, ale bardziej dziękczynienie. I dzięki za to, że zdjąłeś zasłonę z naszych oczu, oświeciłeś nas, żebyśmy mogli zobaczyć Twoją chwałę, Twoją wspaniałość i zobaczyć prawdziwość tego dzieła zbawienia w Twojej ofierze, w przelanej Twojej krwi. Ale modlę się też o każdego z nas, byśmy to, co jeszcze jest zasłonięte, żeby było odkryte, żebyśmy byli oświeceni i zobaczyli, czego nam jeszcze potrzeba w naszym życiu. Czy więcej miłości, czy poświęcenia, czy właśnie tego brania krzyża codziennego. Pomóż nam, Ojcze, analizować nasze życie, nazywać rzeczy po imieniu i właściwie odnosić się do tego w świetle Twojego słowa. Niech dziękczynienie wypływa prawdziwie z naszych serc. Niech to będzie najpierw w sercu wdzięczność, a później na naszych ustach słowa dziękczynienia. Dzięki, Panie Jezu, za Twoją ofiarę, za Twoją wielką miłość, która poprowadziła Cię na krzyż i przelałeś tą krew. Amen. Kochani, zapraszamy tutaj, podchodźcie, bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha, tak jak zawsze będziemy najpierw przelewać tutaj do tych kieliszków, później jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha. Natomiast istotą tego, co robimy zawsze, jest zwrócenie naszych duchowych oczu na Pana chwały i uwielbianie Go i dziękowanie Mu i modlitwa, żeby to, co tutaj robimy, nie pozostało tylko właśnie w sferze jakiegoś tutaj obrządku, ale żeby to dzieło krzyża w każdym z nas było coraz dogłębniejsze, coraz bardziej owocne w naszym upodobnieniu się do naszego Pana, aby też ta Jego moc zmartwychwstania działała w nas skutecznie i przejawiała się w naszym codziennym życiu. Zapraszamy, kochani bracia, siostry. Powstańmy jeszcze wszyscy do modlitwy na koniec. Kochany Panie, dziękujemy Ci za ten czas, który tu razem spędzamy. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, za działanie Twojego Ducha w naszych sercach, za tę agapę, do której za chwilę zasiądziemy i ten czas, który jeszcze spędzimy ze sobą na rozmowach. Prosimy o Twe błogosławieństwo tego czasu, a też tych, których nie ma dzisiaj z nami, tych, którzy są chorzy, którzy zmagają się z różnymi problemami. Prosimy o Twoją szczególną łaskę, posilenie, wzmocnienie. Proszę moją Agnieszkę, Panie, o Twoje siły dla niej, o Twoje uzdrowienie w tych jej problemach, zmaganiach. Też modlę się o tą moją operację w najbliższą środę, żebyś też pobłogosławił tych lekarzy, to ten zabieg, żebym mógł jak najszybciej wrócić do zdrowia, mógł mówić. Prosimy, kochany Panie, o Twoje łaskawe prowadzenie nas na wszystkich naszych drogach. Daj nam pamiętać o Tobie, wielbić Ciebie, służyć Tobie. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, święcić Ciebie w naszych sercach i tak żyć, żeby Tobie się podobać i o Tobie składać dobre świadectwo. Prosimy o naszych bliskich, ludzi wokół, o Twoje miłosierne, zbawcze działanie. Chwała Tobie, dobry Panie, za wszelką Twą łaskę, miłosierdzie, dobroć, wszelkie dobre dary, które otrzymujemy z Twojej ręki tak hojnie, tak obficie. Wywyższamy Ciebie. Amen. Usiądźmy, proszę, na chwilkę. Za moment tam usiądziemy do stołów. Już siostry tam coś zagrzewają w kuchni. Także jeżeli tylko możecie jeszcze zostać, to zapraszamy, żeby zostać. I to jest okazja, żeby właśnie więcej ze sobą przebywać, poznawać się, rozmawiać ze sobą. Także gorąco do tego zachęcam. W najbliższą środę mam taki zabieg usunięcia migdałów w Gdańsku, w Akademii, czy w Szpitalu Wojewódzkim, nie wiem, czy to samo, czy nie. Nie, w Szpitalu Wojewódzkim. Także nie wiem, jak później będę tam długo dochodził do siebie z tym powrotem do mówienia, ale wiem, że tutaj bracia usłużą w niedzielę najbliższą, też w środę. Normalnie będzie spotkanie. W sobotę też mamy braterskie, w tą najbliższą, tak? Dobrze pamiętam? W sobotę o 15 mamy tutaj braterskie spotkanie, także wszystkich braci zapraszamy, jeszcze prześlemy SMS-ka z przypomnieniem. Natomiast za 2 tygodnie w czwartek planujemy, ci, którzy mogą, bracia, ten wyjazd do Zgierza na to braterskie nasze spotkanie co 3-miesięczne, gdzie spotykamy się z braćmi na czas postu i modlitwy. I jeśli ktoś z Was, bracia, jeszcze się nie zapisał, a chciałby jechać, to dajcie znać czym prędzej, bo tam Maciek, brat, który to tam organizuje na miejscu, musi wcześniej wiedzieć, ile osób przyjedzie, bo tam są noclegi w ośrodku i później na koniec, na zakończenie tego naszego postu i modlitwy jest też obiad. Także to wcześniej on musi mieć tą liczbę braci, którzy chcą jechać. Także gdyby ktoś z Was, bracia, jeszcze chciał jechać, a nie zapisaliście się, to zróbcie to czym prędzej. Dajcie znać albo sami się zarejestrujcie na to nasze spotkanie. Asia przesyła ciepłe chrześcijańskie pozdrowienia dla obecnych. Także przekazujemy od Asi pozdrowienia. Może ktoś z Was jeszcze, bracia, siostry, ma jakieś pozdrowienia, to bardzo proszę. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy Adasia i Dorotkę. Od Tomka Zapały. Dziękujemy i też pozdrawiamy. Od braci i sióstr w Staszowie, też przysłali jak zwykle SMS-a rano, żeby pozdrawiać, także przekazuję. Dziękujemy bardzo. Paweł Piekarz, ze społeczności ze Szczecinka. Dziękujemy bardzo. To ta rodzinka, co była latem tutaj, co tutaj mają te obozy w Karwi dla dzieci. Ja. Jeszcze są miejsca dla braci, którzy chcieliby jechać na post do Zgierza. To co, chyba tyle ogłoszeń i informacji. Zapraszam do dalszej społeczności przy stołach.